Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Uit een reconstructie van Nieuwsuur blijkt dat er tot 2 uur voor de troonrede op Prinsjesdag nog knopen doorgehakt moesten worden over het prijsplafond. Straks spreken we met de makers van dat verhaal over hoe die uitwerking van dat prijsplafond tot stand is gekomen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Chemieconcern 3M heeft bekendgemaakt dat het uiterlijk binnen 2 jaar stopt met de productie van PFAS. Deze slecht afbreekbare chemische stoffen worden in verband gebracht met gezondheidsrisico's zoals kanker en hartklachten. Het Amerikaanse concern loosde vorig jaar nog duizenden kilo's PFAS in de rivier de Schelde. Het RIVM waarschuwde daarna om zo min mogelijk vis en mosselen uit de Westerschelde te eten. 3M zegt te stoppen met de productie vanwege de toenemende regelgeving en mogelijke schadeclaims. Die claims zouden het bedrijf meer dan 30 miljard euro kunnen kosten. De oud-vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, die verdacht wordt van corruptie, heeft volgens een paar kranten een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De Griekse zou steekpenningen hebben aangenomen uit Qatar en uit Marokko. Correspondent Ardi Stemmerding. Zij heeft nu bekend dat ze haar vader gevraagd heeft om geld te verbergen. En nou, voor degene die de bedragen gemist hebben, dat ging nogal om bedragen. Want haar vader is opgepakt met tonnen cash in een hotel in een koffer. Een bedrag van 750.000 euro wordt genoemd. En zij zelf had in haar appartement ook nog eens een keer 1,5 ton liggen. Qatar en Marokko zouden op deze manier hebben geprobeerd het EU-beleid te beïnvloeden. Eva Kaili's advocaat is er niet blij mee dat het nieuws is uitgelekt. Want het is via het onderzoek uiteindelijk naar de pers gelekt. En hij zegt ook al, dit is gewoon vooringenomen, dit soort conclusies. Hè? Mm. Mensen die hebben gewoon een deel gelekt en willen haar gelijk al veroordelen. Dezelfde media meldde vorige week ook al dat de partner van Eva Kaili ook al een bekentenis had afgelegd. De rechtbank in Den Bosch heeft 3 mannen veroordeeld voor grootschalige mestfraude. Ze krijgen celstraffen van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Volgens de rechter hebben de mannen met hun adviesbureau boeren geholpen bij het op papier wegwerken van hun mestoverschotten. Ze mogen ook 3 jaar lang geen advieswerk meer doen voor agrarische bedrijven. Het adviesbureau krijgt verder een boete van 400.000 euro, waarvan 200.000 euro voorwaardelijk. Een man van 28 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Leiden. Bij dat ongeluk vorig jaar juni kwam een meisje van 7 om het leven. Het meisje reed op de fiets en moest plots uitwijken voor een openslaande taxideur. Ze belandde onder een bus en overleed ter plekke. KLM laat onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen het bedrijf na meldingen over mogelijke misdragingen van een oud-piloot. Daarvoor is een extern bureau ingeschakeld, meldt NH Nieuws. Waaraan de voormalige vlieger zich schuldig zou hebben gemaakt, is niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan Bachmoed in de regio Donetsk. Daar wordt al maanden om gevochten. Het Russische leger probeert al maanden om Bachmoed te veroveren, maar tot nu toe is dat niet gelukt. De Nederlander Hans Leitens is benoemd tot de nieuwe directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Leitens is nu nog commandant van de Koninklijke Marechaussee. De vorige directeur van Frontex stapte op na de kritiek op de zogenoemde pushbacks. Frontex stuurde migranten met geweld terug als ze de buitengrenzen van de EU probeerden over te steken. Dat is in strijd met de Europese regels voor migratie. Een oud-bankmedewerker mag 3 jaar zijn beroep niet uitoefenen omdat hij bijna 200.000 euro heeft gestolen. De man verduisterde het geld bij een niet bij naam genoemde bank. Hij boekte grote bedragen van de rekening van erfgenamen van een overleden klant over naar zijn eigen rekening en die van anderen. Om niet op te vallen vervalste hij bankafschriften. Een beroepsverbod van 3 jaar is de zwaarste straf voor overtreding van de bankiers-eed. Het is voor het eerst dat de Tuchtcommissie Banken deze straf oplegt. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 10 graden. Vannacht trekt de regen weg. Het koelt erbij af naar 4 tot 7 graden. Wel kan er mist en nevel ontstaan. Morgen begint grijs, daarna wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 9 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, die regen, heeft die nog invloed op de weg? Ja, het is inderdaad een regenachtige avondspits. En dat maakt sommige dagelijkse files wat langer, zeker in het zuiden en midden van het land. Toch zijn er niet al te veel bijzonderheden. Een paar files vallen toch op. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en de afrit Kerkdriel, 10 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud is daar 20 minuten. Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Na een aanrijding file bij Nieuwegein. De vertraging daar is een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Ruim een uur vertraging voor de keteltunnel door het doseren. Op de A15 richting Rotterdam komend vanuit Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam een uur oponthoud na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 Almere-Gorkum langzaamaan tussen Bilthoven en Hagestein over 16 kilometer. En daar is de vertraging een uur. In bijwaren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AidaTheMusical.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Bestemming Havenstad. De nieuwe tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam. Stap in onze virtuele metro voor een onvergetelijke reis. Door het verleden, heden en de toekomst van Rotterdam en de haven. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. De Zonnebloem Wintertaxi is er voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Kijk op zonnebloem.nl. Bestemming Havenstad. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Tot 2 uur voor het uitspreken van de troonrede was het onzeker of deze maatregel erin zou zitten. Het kabinet werkt aan het prijsplafond voor energie, zodat mensen hun energierekening kunnen blijven betalen. Maar nu blijkt dat de totstandkoming van dat prijsplafond nogal wat voeten in de aarde had. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. In januari gaat het in, het prijsplafond voor de energie, waardoor iedereen een maximale prijs betaalt voor gas en licht. Uit een reconstructie van Nieuwsuur blijkt nu dat er tot 2 uur voor de troonrede nog knopen doorgehakt moesten worden door het kabinet over dat prijsplafond. Goedemiddag, collega's Irene de Kruijf en Arjan Noorlander van Nieuwsuur. Goedemiddag. Irene, het kwam dus echt op het allerlaatste moment rond. Hoe kan dat? Ja, dit vonden wij echt het meest opvallende, want het is ongekend dat er 2 uur voor de troonrede nog echt letterlijk over prijzen wordt gesproken. En zo begon eigenlijk ook het hele idee voor deze reconstructie. We spraken iemand en deze persoon zei van joh, ja, we zaten in de treffenzaal voor een gebakje en een kopje koffie. En ineens werden we weggehaald om naar het torentje te gaan met een aantal ministers en andere bewindspersonen en ambtenaren. En daar gebeurt er letterlijk nog gesproken. Oh, 1,50 euro gaan we doen. 0,70 centen voor elektriciteit. Op het allerlaatste moment. En sterker nog, het definitieve akkoord voor dat prijsplafond kwam zelfs na de troonrede, toen de koning het al had uitgesproken. Ongelooflijk. Dus iedereen zat daar in zijn mooie pak, zijn hoedje op. En toen moesten dus al die details nog rondkomen. Ja. Hoe kan dat? Dat het tot het allerlaatste moment heeft geduurd? Ja, ze hebben zich toch een beetje laten opsluiten in het kabinet het afgelopen jaar. Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde coalitie. Die hadden heel veel gedoe. Er was natuurlijk een oorlog gaande. Er was gedoe met stikstof. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt. En daar konden ze eigenlijk niet echt een probleem bij hebben. En zo'n prijsplafond, ja, dat is toch een megalomaan groot project. Het kost misschien wel tientallen miljarden. Heel goed, daar is iedereen ook voor, maar heel moeilijk om uit te voeren. En dus hebben ze dat voor zich uitgeschoven. Waren ook ambtenaren die heel lang hebben gezegd, het kan niet, het mag ook niet van Brussel. Dus doe maar niet. En toen hebben ze zich hebben ze de kop een beetje in het zand gestoken. Tot een paar dagen voor Prinsjesdag, toen ze erachter kwamen dat het echt voor heel veel mensen onbetaalbaar zou worden. En ook dat ze zelf in grote politieke problemen zouden komen als ze het niet zouden regelen. Ja, en toen moesten ze in een paar dagen iets in elkaar sleutelen waar je normaal gesproken misschien wel jaren voor nodig hebt. Ja, en Irene, uit die reconstructie blijkt ook, politici vinden dat het prijsplafond te laat kwam. Het is te ongericht, niet voldoende uitgewerkt. Maar waar blijkt dan bijvoorbeeld uit dat het niet goed was uitgewerkt? Nou, dat er nog zo lang over werd gedaan vervolgens. Ze wilden eigenlijk maandagavond hebben ze pas besloten dat ze meer naar buiten gingen brengen dan alleen het voornemen, het plan. Ze wilden eigenlijk, vrijdag hadden ze de knoop doorgehakt, de vrijdag voor Prinsjesdag, dus echt enkele dagen voor Prinsjesdag. We gaan toch een groot prijsplafond voor iedereen doen, generiek. Maar dat gaan we gewoon aankondigen, gaan we daarna lekker op ons gemakje uitwerken. En dan komt het wel goed. Pas op maandagavond hadden ze zoiets van, ja, dit kunnen we politiek niet overleven als we alleen zeggen, er komt een prijsplafond, later hoort u de rest. We moeten iets zeggen, we moeten bekendmaken hoeveel het gaat schelen voor huishoudens. En dat hebben ze dus in de nacht van maandag op dinsdag, hebben ambtenaren dat nog zitten doorrekenen. En dinsdag is daar pas een krul onder gezet. Ja, Arjan, wat zegt dat nou politiek gezien, dat ze dat dan ook zo laat door hadden? Nou ja, dat ze het niet aandurfden, denk ik. Dat ze hoopten dat het niet nodig was. Maar er lagen ook echt adviezen van ambtenaren, vooral van het ministerie van Economische Zaken, keer op keer. Die stelden, doe het nou niet. Je gaat de hele energiemarkt overhoop halen. Het mag ook niet van Brussel, doe het niet. En we hebben natuurlijk net die kinderopvangtoeslagaffaire gehad. Toen heeft de overheid ook van alles gewild waarvan ambtenaren zeiden, doe het niet. Nou, daar hebben ze een trauma van, logisch. En dus zat alles vast. Niemand durfde creatief te denken. Niemand durfde het op te lossen. En pas op het allerlaatste moment, toen het eigenlijk niet meer kon, hebben ze toen toch, inderdaad, wat Irene net zei, in die nacht alles op alles gezet om echt iets neer te leggen, zodat de koning dat kon aankondigen. Maar ja, dat wat er ligt, dat was op dat moment eigenlijk helemaal nog niet klaar. Nee, want dat plafond werd dus toen op Prinsjesdag aangekondigd. En nu nog, eind december. Je hoort nog dagelijks berichten over dat die uitwerking, dat zo moeizaam is, dat het nog niet rond is. Ja. Heeft dat er dus ook mee te maken dat het allemaal zo moeizaam tot stand is gekomen? Zeker, want de koning zei, er komt een energieplafond en er lag een keurig persbericht op Prinsjesdag dat er één kwam. Maar dat was ook alles wat er was afgesproken. Verder was er helemaal nog niks afgesproken. Alles moest worden uitgewerkt met de energiebedrijven in het kabinet. Er moest nog worden uitgerekend wat het kostte zelfs. Want dat wisten ze op dat moment nog niet eens. Ze waren in dat torentje die 2 uur voor dat de troonrede werd uitgesproken bijvoorbeeld nog vergeten dat een paar honderdduizend mensen in Nederland blokverwarming hebben en dat die niet onder die regeling dat zouden zat vallen. Dus daarom zat dat er eigenlijk niet bij. Dat waren ze gewoon vergeten, want ze zaten daar met elkaar bij elkaar. Inderdaad, de familie zat al in de treffenzaal. Ze moesten naar de koning. En toen zijn ze in alle haast dat bijvoorbeeld vergeten. En daardoor bleef het eigenlijk tot vorige week, het is nu 10 dagen voor 1 januari, tot vorige week was het nog onduidelijk of het überhaupt zou lukken om het op 1 januari ingevoerd te krijgen. Nou, dat is dan nu gelukt. Maar al die chaos en al die onrust, zelfs nu nog met heel veel vragen over hoe ziet dat er nou voor de gewone Nederlander uit, ja, dat komt allemaal doordat ze toen zo laat en met stoom en kokend water dat in elkaar hebben gedraaid. Ja, en Irene, jullie hebben veel bewindslieden gesproken. Staan ze hier nou nog wel achter het prijsplafond, of hebben ze er spijt van dat het is ingevoerd? Een beetje van allebei. Want ze zeggen, ja, het is terecht dat we hem hebben ingevoerd. Het was een goed besluit. Maar achteraf gezien hadden we het liever anders gedaan. Dan hadden we het in augustus toch al gedaan. Dan waren we iets eerder wakker geworden. Hadden we het eerder ingevoerd. En dat hoor je heel erg terug. Dat het toch, ja, te laat, te ongericht. Dus ook heel veel ministers zeggen ook met een beetje gêne, ja, wij krijgen het ook. Waarom krijgen wij dat met mooie salarissen? En dat is toch wel echt een beetje de conclusie van die ministers. Te laat, te ongericht. Ook wel een beetje te hoog. Ja. En Arjan, had jij dit wel eens eerder gezien in jouw politieke loopbaan, dat er iets zo laat nog die troonrede ingefietst werd? Nou nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee, er zijn natuurlijk wel beslissingen die op stel en sprong worden gemaakt. Bijvoorbeeld de lockdown met corona of een bank redden, hebben we natuurlijk allemaal gezien. Dat kostte ook wel vele miljarden. Maar dat eigenlijk een normaal besluit, want dat is dit eigenlijk, zo met stoom en kokend water tot de laatste minuut moest worden genomen. Nee, ik denk niet dat dat, zeker voor dit soort bedragen, want het kan oplopen tot misschien wel 30 of 40 miljard euro wat dit gaat kosten, ja, voor de belasting. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee. Vanavond is dat hele verhaal, die hele reconstructie, dus te zien in jullie uitzending vanavond om 9:30 bij Nieuwsuur. Dank Irene de Kruijf en Arjan Noorlander. De burgemeester van de Texaanse stad El Paso heeft de noodtoestand uitgeroepen, omdat de stad de enorme toestroom aan migranten aan de grens niet meer aan kan. Morgen zou een noodmaatregel uit de coronatijd worden opgeheven, Title 42 genaamd. Die maakt het voor de VS mogelijk om migranten uit bepaalde landen te weigeren. Maar ja, nu die noodmaatregel waarschijnlijk wordt opgeheven, stromen de migranten massaal richting de grens met Amerika. En het Hoge Rechtshof heeft nu bepaald dat de noodmaatregel voorlopig van kracht moet blijven om die enorme toestroom af te remmen. Hier, ik heb schoenen, zegt deze mevrouw. En ze doet de achterbak open. Dan haalt ze plastic tassen uit, waar inderdaad schoenen in zitten. En die ze uitdeelt aan deze mensen die hier op de stoep rondhangen van de Heilige Hartkerk in het centrum van El Paso. Die ligt op een paar straten afstand van de grens met Mexico. Are you helping some of them? Yes, ma'am. Are you going to give them shelter? We're going to take them to a rescue mission El Paso. Okay. Yeah, they only gave us space for three more. So that's where we're going right now. Ze gaat drie mensen opvangen, zegt ze. They're hoping to get a refuge here. So that's what they're hoping for. Yeah, and everybody heard about the policy probably changing. Yes, probably that's why they're here. Yeah. And there's 1,500 more coming in. Every day. Every day. Yes, ma'am. So we hope to at least fulfill a little bit of the need. Amen? Thank you. Okay, er zijn er zoveel omdat ze hebben gehoord dat Title 42, dat is die corona-noodmaatregel, waarschijnlijk binnenkort wordt opgeheven. En als we de kerk inlopen, dan treffen we daar César Rodríguez en zijn familie uit Colombia. Nosotros básicamente pues escuchamos que iba a haber una fecha. Zij zijn inderdaad op reis gegaan toen ze hoorden dat 21 december de datum was waarop ze waarschijnlijk de VS weer in mochten. César en zijn familie zijn de enigen niet die juist nu de grens oversteken, vertelt vrijwilligster Marta. Yes, and it's a lot of people to come and wait to December 21 to see the laws change. Yeah, this is the hope for them. And do you think this is only the beginning? Yes. Yes, definitely. Even verderop gaat pastor Garcia voor in gebed. Voordat de ruim 100 mensen die hij nu in zijn kerk opvangt een bordje eten krijgen. Vorige week besloot hij de deuren van zijn kerk te openen. En nu al is er geen leeg stukje vloer meer te zien. Overal liggen dekens. I think everybody's just preparing. The city of El Paso just declared a state of emergency. They're thinking that people processed and released might go up to about 6,000, maybe even 6,000 a day. Right now it's about 1,500 per day. Er worden wel 6.000 mensen per dag verwacht. Nu zijn dat er nog 1.500. En iedere dag moet hij nu al mensen wegsturen bij zijn kerk. So that's what we're facing, and I hope that those that can do something about it will. But in the meantime, we're doing band-aid work. Vader Garcia noemt het pleisters plakken, omdat de overheid niet met structurele oplossingen komt. Iedereen zag immers aankomen dat artikel 42 mogelijk deze week zou worden opgeheven. En dat het openen van de grens zou zorgen voor een nieuwe stroom migranten. Maar de regering Biden deed niets. So this border catastrophe is not a natural disaster. It's not an act of God. It's an act of Joe Biden. Tot ongenoegen van de Republikeinen die er bij het Hoge Rechtshof op aandrongen Title 42 nog niet op te heffen om de toestroom van migranten af te remmen. Met succes. The Supreme Court halting the end of Title 42. De regering Biden moet van het Hoge Rechtshof eerst met een oplossing komen voor de grenzen weer helemaal open gaan. Pastor Garcia hoopt dat het geld dat nu vrijkomt omdat de noodtoestand is uitgeroepen in El Paso besteed wordt aan goede opvangplekken. Want de temperaturen duiken, ook in El Paso, 's nachts onder het vriespunt. En de kerst komt eraan. Pastor Garcia herinnert mensen er nu dus aan waar het kerstverhaal ook alweer over ging. When Mary and Joseph were asking for a place to stay, because Mary was pregnant with a child Jesus and they were told no and no that's over Jozef en Maria waar geen plek voor was in de herberg. De pastor moedigt mensen aan om hun geloof dit jaar echt te belijden en mensen in huis op te nemen. Or even take, we had a family today that said I'll take a family home with me. So it's a time that people can also put their faith into action. They can help individual families and just do a variety of good things and put their faith in action. Dat was een verslag van onze correspondent Marieke de Vries. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, regenachtige avondspits maakt de dagelijkse files wat langer in het zuiden en midden van het land. Op de A2 is een ongeluk gebeurd, Den Bosch-Utrecht bij de afrit Kerkdriel. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En we zien zelfs een uur vertraging op de A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Hagestein. Er staat nu 18 kilometer file. Nog ander nieuws. Een van de oudste mensenrechtenorganisaties van Rusland moet vrezen voor haar voortbestaan. Het Russische ministerie van Justitie wil de zogenoemde Moskou-Helsinki-groep verbieden. Het ministerie is naar de rechter gestapt om dat verbod voor elkaar te krijgen. Wat de aanklacht is, is onduidelijk. De failliete aluminiumproducent Aldel doet aangifte van diefstal. Op het terrein in Delfzijl is een partij metaal gestolen. Ook zijn kabels doorgeknipt van beveiligingscamera's, meldt de curator van het failliete bedrijf. Waarschijnlijk heeft alleen een smelterij iets aan dat gestolen metaal. Particulieren kunnen er volgens de curator niks mee. En er is dit jaar een record hoeveelheid drugs onderschept in de Cariben. Het ministerie van Defensie meldt dat marineschepen bijna 35.000 kilo in beslag hebben genomen. In de meeste gevallen ging het om cocaïne. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. Pour December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let. hitje van vorig jaar van niemand minder dan Ed Sheeran en Elton John. Dit was Merry Christmas. Elke kerst maakt de British Medical Journal, dat is een prestigieus vakblad voor artsen, plek voor onderzoek met een knipoog. En dit jaar hebben wetenschappers van het Amsterdam UMC die kersteditie gehaald. Met hun onderzoek over hoe snel artsen kunnen typen. Goedemiddag, Alex Schuurman, artsonderzoeker bij het Amsterdam UMC. Hi Floor. Fleur, leuk dat ik aan kon sluiten. Nou, dat vinden wij ook. Dit onderzoek staat dus in het kerstnummer van het British Medical Journal. Even voor ons niet-artsen, wat is dat? Ja, dus nou, je zei het net al, de BMJ is best een prestigieus blad in de medische wereld. Dus het hele jaar door publiceren zij toonaangevende onderzoeken. Maar tijdens de kerst doen ze dat nog steeds, maar dan is het wat meer ludiek. Dus dan zoeken ze onderzoeken uit die wat speelser zijn en nou ja, een onderwerp zoals het onze heeft. Ja. En dan nou ja, zijn die onderwerpen iets heel anders. Ja, ik begreep dat er ook wel eens een arts heeft gekeken naar alle James Bond films om te kijken hoeveel die dronk. Ja, nou bijvoorbeeld, dat is een goed voorbeeld. Dus inderdaad, een aantal artsen hebben alle 14 boeken gelezen, geloof ik. En dan geturfd hoeveel drankjes, met name martinis, neem ik aan, James tot zich nam. En dan konden ze toch wel ruimschoots boven de alcoholistendiagnose uit. Dat soort dingen. Of, dat soort onderzoeken mensen... staan er ja, in. Precies. Ja, dat staat er dan in. Ja, en ja. Hoe is het dan om er nu zelf in die bijzondere kersteditie te staan? Ja, leuk. Ja, het is wel bizar hoor, dat het dan lukt. Want ik dacht eerst, dus het gaat over typsnelheid. En de mensen die mee hebben gedaan hebben een verhaaltje over de kerstman getypt. Dus het was ook wel gericht op dit issue, zeg heeft maar. Heeft misschien van wel geholpen. Tijdschrift. Heeft misschien wel geholpen. Maar het is ook wel weer, als het dan niet lukt, ja, wie gaat er dan dit publiceren? Hè? Want het is wel heel specifiek. Nou, is het ook echt een beetje opgezet met als doel om in de British Medical Journal te komen? Nou ja, het idee was er wel eerst hoor. Dus het was wel van, we willen dit uitzoeken. Wat wilden jullie uitzoeken? Ja, dus wat we wilden uitzoeken, en dat is dan ook deels uit onze eigen ervaring. Dus ik en Ewout met name, mijn collega. Dat je merkt, bijvoorbeeld ik als co-assistent, dan ben je net dokter aan het worden. En dan ga je de kliniek meelopen. En dan zie je dat er ongelooflijk veel getypt wordt eigenlijk in een ziekenhuis. Dus getypt, aangevinkt, administratie in één woord. Mm-hmm. En dat verwacht je helemaal niet natuurlijk als je denkt gewoon dokter te worden en patiënten te praten. Dus dan wilde wat meer weten over, nou ja, is dat daar eigenlijk iets over bekend? Hoe snel dokters typen? Want sommige dokters en professoren, ik zal geen namen noemen, maar die typen dan heel langzaam. Ik dacht, nou, dat kan ook niet prettig zijn voor jouw werkervaring als zoveel van je tijd aan de administratie opgaat. En toen dachten we, nou, we gaan het eens goed uitzoeken, want daar was eigenlijk nog helemaal niks over bekend. Nee, en wat is de belangrijkste conclusie? Ja, we vonden best wel grote verschillen in typsnelheid tussen mensen van verschillende leeftijdsgroepen. Dus eigenlijk een hele sterke correlatie tussen hoe ouder je wordt, hoe langzamer je typt. Ja, dat vind ik dan weer niet heel verrassend. Nee, dat is misschien niet zo verrassend, maar toch wel opvallend dat mensen onder de 30 typen bijna twee keer zo snel als mensen boven de 60. Ja. En zijn er nog bepaalde afdelingen die misschien sneller zijn? Misschien de gynaecologen, dat die heel snel zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat hebben we ook naar gekeken. Dus we hebben duizenden mensen meegedaan in het Amsterdam UMC. Dus we hebben ook gevraagd van welke afdeling kom je. Dus die hebben ook met elkaar vergeleken, toch een klein competitief elementje. En dan zag je dat de internisten, dus de mensen bij de interne geneeskunde, het snelste zijn in de neurologie. En de mensen bij de microbiologie helaas het langzaamste. Maar zij zijn dan wel weer het gelukkigst met de administratielast. Want we hebben ook gevraagd van, hoe voel je je over alle administratie die je moet doen? Beetje zelfrapportage, maar ja. De mensen die dus bij de microbiologie werken waren relatief best wel gelukkig mee. En die deden het daarom misschien ook wel een beetje langzaam over? Misschien, ja, die hadden de tijd, ik weet niet. Maar de mensen die het nog meest blij mee waren, waren de administratief medewerkers. Dus dat is ook fijn, want dat is natuurlijk het grootste deel van hun baan. Ja, dus het is een grappig ingestoken onderzoek, maar er zit dus wel ook een serieuze ondertoon in. Ja, het was wel, en dat is ook wel wat dan de BMJ Christmas Issue graag doet, dat er nog wel een boodschap onder zit. En in dit geval is dit niet zozeer type, maar wel, en dat zien we ook wel in het soort van die vraag van hoeveel administratie doe je, dat veel dokters en andere verpleegkundigen zeggen 3 tot 5 uur per dag aan administratie bezig te zijn. Dat is echt heel veel.

Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een regenachtige avondspits voor veel automobilisten. Zeker in het zuiden, midden en oosten van het land. En daardoor zijn sommige dagelijkse files echt aan de lange kant. De meeste dagelijkse files die vinden we op de wegen rond Utrecht, bij Rotterdam en in Noord-Brabant. Een paar files vallen op. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en de afrit Kerkdriel. 19 kilometer met meer dan een half uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Langzaamaan tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel over 15 kilometer door doseren. Dat heeft te maken met een ongeluk iets verderop bij het Nieuwegein. Daar staat nog eens 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Dan bij Amsterdam op de A8 richting Zaanstad. Er staat bij Zaanstad-Koog een kapotte vrachtwagen stil. De vertraging vanaf de Koentunnel is een half uur. En daardoor staat er daarachter file op de A5 naar het Hoofddorp tussen de afrit IJmuiden en de Koentunnel 5 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda, daar gebeurde een ongeluk bij Etten-Leur. De weg is net weer vrijgegeven. Er staat dan wel file vanaf Zeggen, nu 10 kilometer. Het oponthoud is nu 3 kwartier. Gerrit Hiemstra, weerman, is hier voor het uitgebreide weerbericht. Regen, wind en we krijgen ook nog mist, begrijp ik van jou? Ja. Dat heeft te maken met een groot verschil waar we op dit moment mee te maken hebben. Zoals je net kon horen, regent het vooral in het zuiden en in het oosten van het land. In het noorden is het juist wat aan het opklaren. Nou, die regen die zal nog vanavond en vannacht nog een lange tijd doorgaan in het zuiden en oosten. Trekt uiteindelijk wel weg naar Duitsland. En daarachter komen dus opklaringen binnen. Tegelijkertijd neemt de wind af. En er ligt ook hier en daar nog ijs en ook is de grond nog koud. Van het koude weer van de afgelopen tijd. Precies, en doordat de wind afneemt en omdat de lucht zo vochtig is, kan er dan op uitgebreide schaal dichte mist ontstaan. Dat is vooral van toepassing vannacht en ook morgenochtend trouwens voor het westen, voor het midden en ook voor het noorden van het land. Begint in het noorden, vanavond al, en kan zich dus in de loop van de nacht nog uitbreiden. En ook morgenochtend hebben we daar nog mee te maken. Ja. En wat voor weer wordt het morgen overdag? Ja, morgen overdag zal die mist eerst oplossen. Dan krijgen we een paar opklaringen, denk ik. Ik denk wel dat het in het binnenland droog blijft. 'S middags komt er vanuit het westen weer nieuwe regen aan. Dus het is echt een wisselend beeld. En het wordt een graad of 9 en dat is nog steeds erg zacht. Ja. Kunnen we dit ook met kerst verwachten? Ja, we krijgen eerst 2 dagen waarbij het flink gaat regenen. Donderdag en vrijdag. Maar met de kerstdagen, dus zaterdag en zondag en maandag. Vooral zaterdag en zondag is het op de meeste plaatsen droog. Enkele bui kan er voorkomen, maar wel opklaringen. De temperatuur die zit dan op zo'n 8, 9 graden. Vooral zaterdag en zondag staat er vrij veel wind. Dat lijkt dan na zondag weer wat af te nemen. Dus sowieso een zachte kerst. Dankjewel, Gerrit. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risicowaardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Proefles van culinair journalist Joël Broekaert. Met daarin alles wat je als nieuwsgierige eter wilt weten voor een smaakvoller leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Nu de Nederlandse regering excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden, komt ook de vraag over herstelbetalingen weer op. Ook al heeft premier Rutte gezegd dat die er echt niet gaan komen. Lianne Wijntjens van de Tilburg University deed onderzoek naar waarom politici vaak zo huiverig zijn voor de juridische consequenties van excuses aanbieden. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je hoort vaak, excuses maken de weg vrij voor een schadevergoeding en voor herstelbetalingen. Maar is dat ook zo? Nou ja, dat is een heel hardnekkige angst eigenlijk. Hè? Dat als je excuses aanbiedt, dat je dan ook aansprakelijkheid zou erkennen of schuld zou erkennen. Maar die angst blijkt onterecht. En mijn onderzoek blijkt namelijk dat het aanbieden van excuses zelden negatieve juridische consequenties heeft. Sterker nog, veel vaker werken ze in het voordeel van de aanbieder van de excuses. En het heeft juist allerlei positieve gevolgen voor de aanbieder en voor de ontvanger. Oké, en wat voor positieve gevolgen voor de aanbieder moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld dat de rechter excuses ziet als een indicatie dat een schadeveroorzaker zich in de toekomst anders gaat gedragen of anders gaat handelen, waardoor de hoogte van de schadevergoeding wordt gematigd. Ja, precies. Maar ook bijvoorbeeld bij arbeidszaken of bij huurzaken kan het een rol spelen tot de rechter denkt, nou, dan ga ik een overeenkomst toch niet ontbinden, want deze werknemer gaat zich in de toekomst beter gedragen. Ja, ja, ja. Maar politici zijn daar dus wel bang voor. En dat is dus ongegrond, zegt u. Ja, als ik kijk naar mijn onderzoek, dan heb ik slechts van, ik heb bijna 4000 zaken bekeken en dan ben ik slechts 2 zaken tegengekomen waarin erg duidelijke negatieve juridische consequenties zijn. Dus het is echt verwaarloosbaar. Maar kun je dat dan ook, zeg maar, 1-op-1 vergelijken met zoiets als een excuses van de Nederlandse regering? Ja, dat is natuurlijk wel inderdaad anders. Dat is een goede vraag. Want wat ik dus wel heb gezien in mijn onderzoek, dat het wel uitmaakt wie die excuses aanbiedt. Dus op het moment dat een partij die veel juridische kennis heeft of veel gezag uitstraalt, excuses aanbiedt, dat de ontvanger daar ook meer van mag verwachten. Dus ook eerder dat mag begrijpen als een erkenning van aansprakelijkheid. Ja. Nou, in het geval van het slavernijverleden, dat is natuurlijk lang geleden. Dat wordt ook vaak als argument gebruikt, hè, bijvoorbeeld om dan maar geen excuses aan te bieden. Maar als we het juridisch bekijken, is er zoiets als een verjaringstermijn? Ja, zeker. Dus dat is ook een van de juridische hobbels. Als er een aansprakelijkheidsclaim zou worden ingesteld in dit soort zaken van historisch onrecht, is dat een heel belangrijke juridisch hobbel. De verjaring. Dus we hebben een verjaringstermijn van 5 en van 20 jaar. En in principe kan na die periodes kunnen geen rechtsvorderingen meer worden ingesteld. Het is ook om de rechtszekerheid te waarborgen. Ja, en dan gaat het, als het om slavernij gaat het natuurlijk nog om nog veel langer geleden. Dus dan zit je daar sowieso boven. Exact, exact. Ja. Alleen wat we dus wel zien is dat in andere gevallen van historisch onrecht, dat in zeer uitzonderlijke gevallen die verjaringstermijnen kunnen worden doorbroken. In welke gevallen gaat dat dan? Nou, in een recente uitspraak waarin dat dus inderdaad is gebeurd, is een zaak. Het ging over het dorpje Rawagede, een dorpje in Indonesië, waarin een grote groep mannen standrechtelijk zijn geëxecuteerd. En een groep nabestaanden en overlevenden hebben de Nederlandse staat aansprakelijk gesteld. En daar heeft de rechtbank gezegd, in dit geval kan die verjaring worden doorbroken. En een belangrijk argument dat daarbij werd aangevoerd door de rechtbank is, die nabestaanden en die overlevenden, die hebben geen toegang gehad tot het Nederlandse rechtsstelsel. En iets vergelijkbaars zou je natuurlijk kunnen betogen tot nazaten van tot slaafgemaakte. Omdat dat slavernijverleden nog zo doorwerkt in de maatschappij nu? Exact, ja. En tot er ook lange tijd geen toegang is geweest tot recht. Tot er heel lange tijd ook geen erkenning voor is geweest. En dus zouden nazaten van tot slaafgemaakte die nu naar de rechter stappen, zouden die een kans hebben op herstelbetalingen, denkt u? Nou, ik denk dat er hele serieuze juridische drempels zijn. Maar ik zou ook niet uitsluiten dat sommige juridische drempels overwonnen zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld die verjaring. We zien het dus in die Rawa Gede-zaak. Ja. Ook bijvoorbeeld de onrechtmatigheid moet kunnen worden vastgesteld. En dan moeten we niet kijken, vinden we het nu onrechtmatig? Maar we moeten kijken naar de tijdsgeest. Was het toen onrechtmatig? Maar we hebben gehoord gisteren in de toespraak van premier Rutte dat er wel werd gesproken over dat er misdrijven tegen de menselijkheid. Ja. Ja, dus dan zou misschien, zou natuurlijk als argument kunnen gebruiken, tot er inderdaad ook toen naar de tijdsgeest onrechtmatig is gehandeld. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant voor maar de procedure. Maar nog even kort tot slot, hoe bepaal je dan hoe hoog zo'n vergoeding wordt? Want hoe plak je nou een prijs op zulk groot onrecht, op zulk leed? Ja, en dat is dus meteen ook een hele lastige. Want die feiten hebben zo lang geleden plaatsgevonden en zijn een hele ingewikkelde causale ketens. Hè? Dus hoe gaan we nu vaststellen wie schade heeft geleden, wie is überhaupt een nazaat van een tot slaaf gemaakte. En hoe kunnen we herleiden welke schade er precies is geleden? Dat is bijna niet vast te stellen. We gaan zien of inderdaad mensen dit voor de rechter gaan brengen. Interessant om daar met u over te praten. Dank, Lisanne Wijntjens, onderzoeker van de Tilburg University. Ja, een bewustwording over het slavernijverleden, dat zal de komende maanden centraal staan. Ook op Curaçao is dat een punt van zorg. In het slavernijmuseum Cura Hulanda hoorde verslaggever Bo Heimensen van gids Ginetta de Palm dat slavernij nog altijd een lastig onderwerp is. Dit is heftig, zal ik het zeggen. Dit is achter de muur. Komt u maar mee. Ja? Als de bel gaat, dan moeten alle geslaafde mensen komen op het plein. Want er wordt iemand gestraft. En die bangheid, dat heb ik over. Dat bangheid is nog steeds in de community van Curaçao. Bang om zich te uiten. Bang om zichzelf te zijn. En hoe kan het dan dat 160 jaar na data, dat het er nog steeds niet is veranderd? Omdat wij niet weten van waar we komen. Dat is de identiteitscrisis, mevrouw. En dat zit heel diep. Nog steeds in 2022 zitten bang in ouders of kinderen. Men staat er niet bij stil. Dat heeft te maken met een ketting. Het gaat van generatie naar generatie. En ik zeg nog een keer, want ik blijf dat van mijn hart zeggen. Het is de kennis op school die wij niet hebben gekregen. U ziet dit, hè? Dit zijn twee pilaren. Ja, en hier stonden de bel en de bomba. De opzichter, die is ook de slaaf. Wij noemen dat bomba in onze taal. Die geeft die klap. Die slaaf moet hier omhelzen, de pilaar. En dan kreeg hij zijn klap. En alle andere geslaafde mensen moeten dat zien. Om zich bang te maken. Zijn nu binnen? Ja, we zijn binnen. Hier, dit is de slavengeschiedenis van Curaçao. Ik sprak ook iemand en die zei, het is de schuld van de overheid dat het niet genoeg gebeurt. Dat het niet in het onderwijs genoeg wordt behandeld. Klopt dat? Het heeft twee kanten. Wij zijn nog steeds afhankelijk van onderwijs, van boeken, van subsidie vanuit Nederland. Wij moeten ook, zeg ik in een grove zin, onze mannetjes staan inderdaad om dingen te gaan eisen. Maar dat heeft te maken ook weer van niet durven voor jezelf opkomen. Wie denkt u, diegene die in de overheid zit op die stoel, die hebben dat ook niet op school gekregen. Want de minister van Onderwijs heeft ook gezegd, er moet meer aandacht komen in het onderwijs. Maar dat is tot op heden dan nog niet gebeurd. Hoe verklaart u dat dan? Hoe verklaar ik dat? Ik verklaar dat inderdaad, misschien is het geen leuk woord om bang zijn om de Nederlandse politiek te confronteren met sommige belangrijke punten. De relatie, de politieke relatie is heel gevoelig tussen Nederland en Curaçao. Wat heeft dan de gevoelige relatie tussen Nederland en Curaçao te maken met het feit dat er in het onderwijs te weinig aandacht voor is? Want wij zijn afhankelijk, boeken die komen nog steeds uit Nederland. Dat is eigenlijk het punt. Ja. En het is toch gevoelig om uit te spreken, kom op Nederland. Wij willen onze eigen geschiedenisboek. Het moet gewoon een balans krijgen. Wij hebben ook boeken in een papiament. Maar het wordt nog steeds niet erkend. Als jij niet durft voor je eiland of voor je voor je moederland op te komen, dan blijft alles maar staan. En dat heeft weer te maken met de identiteitscrisis. Dat begint het aan. Het is gewoon rust creëren door dit, door die ketting te breken. Letterlijk en figuurlijk. Proem. Een reportage vanuit het Slavernijmuseum Cura Hulanda op Curaçao. Wijnand Zwaan, een regenachtige avondspits, hè? Ja, en dat maakt sommige dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk. Zeker op die plekken waar het dan regent. Dan met name in het zuiden, oosten en midden van het land. Nou, een paar files die vallen echt op. Dat zijn dan voornamelijk ongelukken op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar ging het mis net boven Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. De weg is weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Bokstol. 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Bij Amsterdam zijn de wegen ook flink volgelopen. En dat hangt vooral samen met een kapotte vrachtwagen bij Zaanstad op de A8 vanuit Amsterdam. Nou, de weg is daar weer open. Maar het loopt dus nog wel vast, ook op de A5. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijkbrug. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Ridderkerk is nu ruim een uur. Ander nieuws dan nog. In Ardooien, dat ligt in West-Vlaanderen, is een trein ingereden op een vrachtwagen, meldt de VRT. De vrachtwagen had pech gekregen op een overweg. En pas vlak voor de aanrijding kwam de vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine, zegt deze verslaggever. Die man heeft alles gedaan nog om zijn voertuig weer aan de praat te krijgen, maar dat is niet gelukt. Mensen die in de buurt waren, hebben hem echt uit zijn cabine moeten halen. Op het moment dat de slagbomen naar beneden gingen. En ja, een luttele seconde later is hier een enorme klap gevolgd. Met een ravage, ongelooflijk. Hulpdiensten in West-Vlaanderen zijn mensen daar nog uit de trein aan het halen. Meerdere passagiers zouden lichtgewond zijn. Oekraïne heeft aangekondigd om meer troepen te plaatsen langs de grens met Belarus in het noorden van het land. Al langere tijd bestaat de vrees dat Rusland op een dag Oekraïne wil aanvallen vanuit Belarus. Mogelijk geholpen door het Belarusische leger. En nu de Russische president Poetin gisteren op bezoek is geweest bij Lukashenko, wordt die vrees alleen maar groter. Verslaggever Wessel de Jong was aan de grens tussen Oekraïne en Belarus vandaag. Wessel, is daar iets te merken van die Oekraïnse troepenopbouw? Nou, ik was daar bij troepen aan het kijken die daar al heel lang aan die grens zitten. Dus ja, die hadden natuurlijk geen extra versterking gekregen. Tenminste, ja, over aantallen wordt daar natuurlijk eigenlijk nooit iets gezegd. Dat is natuurlijk allemaal, heb ik natuurlijk wel naar gevraagd, maar ja, dan krijg je een vriendelijke glimlach. En daar wordt dan verder niks over gezegd. Wat ik wel om me heen hoor van mensen die contact hebben met Oekraïnse militairen, is dat ik begrijp dat er wel degelijk troepen die in het zuiden zaten, dat die kant op gaan. Dus dat er wel degelijk extra troepen aankomen. Wat wel heel belangrijk is, wat je daar ziet, is wat ik daar aan die grens gezien heb, is dat er allemaal nieuwe stellingen worden ingericht. Dus allemaal hele verse nieuwe loopgraven die daar zijn uitgegraven. Tot zelfs in akker kleine bunkers en zo die daar allemaal gebouwd worden. Echt dicht aan de grens ook nog worden allemaal mijnenvelden aangelegd. De bruggen worden klaargemaakt om opgeblazen te worden. Alle mogelijke wegen worden versperd met bomen en noem maar op. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat hele noorden van Oekraïne, dat dat eigenlijk in één groot fort aan het veranderen is op dit moment. Ja, en wat vinden de bewoners van die regio van deze situatie? Zijn ze ook echt bang dat er een aanval komt? Ja, ik ben er toch maar relatief kort geweest. Er was geen gelegenheid om met bewoners te spreken. Maar ik heb ze wel gezien en dat vond ik eigenlijk al wel heel opvallend. Terwijl dus die stellingen daar gemaakt worden. Mensen blijven daar gewoon, de dorpjes zie je toch allemaal gewoon mensen rondlopen. Vaak ook natuurlijk gewoon simpelweg om ook elders heen te gaan. Dat ze gewoon niet de mogelijkheden hebben om naar het buitenland te vertrekken. Dus ja, het leven gaat daar redelijk gewoon door. Ja, ze moeten wel. De verbinding is een beetje wiebelig, Wessel. Ik hoop dat hij het nog eventjes houdt. Want hoe zeker zijn de Oekraïners ervan dat er op korte termijn echt zo'n nieuwe Russische grondaanval komt? Bijvoorbeeld vanuit Belarus. Ja, twee halen. Het oppervlak natuurlijk. Wessel, ik onderbreek jou even, want de verbinding is nu echt te slecht. We gaan je eventjes heel snel bellen. Dan hoop ik dat je het antwoord op die vraag nog kunt geven. Namelijk, hoe zeker ze er daarvan zijn, de Oekraïners, dat er inderdaad op korte termijn zo'n nieuwe Russische grondaanval komt. Hoe zeker zijn ze daarvan, Wessel? Ja, je hebt twee verhalen. Het verhaal van het Oekraïense opperbevel. Die hebben natuurlijk heel duidelijk die waarschuwingen afgegeven. Ook van het weekend. Zaluzhny deed dat, de opperbevelhebber. En eigenlijk dat verhaal heeft eigenlijk twee delen. Het is voor binnenlands gebruik bedoeld, namelijk als waarschuwing aan veel Oekraïners dat de oorlog nog niet afgelopen is. Mensen wennen eraan en ze willen natuurlijk wel heel duidelijk maken het opperbevel van ja, die oorlog die gaat door en hij is nog niet gewonnen, dus echt alle inspanning is nodig. En ook die waarschuwing die begon natuurlijk in een Engels tijdschrift, een Brits tijdschrift, The Economist, met grote verhalen. Die waarschuwing is natuurlijk ook heel duidelijk aan de West-Europese politici gericht. Van jongens, het is nog niet klaar hier. En het is wel leuk al die wapens die we krijgen, maar het is gewoon nog niet voldoende. Dus wat ze eigenlijk zeggen is, ja, die wapens die wij nu krijgen, dat is voldoende om stand te houden, maar niet genoeg om de oorlog eigenlijk te winnen. He, dus de patiënt wordt in leven gehouden, maar het is niet voldoende om echt ook te genezen, om dus de Russen het land uit te drijven. En daar was die boodschap ook echt heel duidelijk voor bedoeld, dat er weer zo'n aanval dus kan aankomen vanuit het noorden. Dankjewel. Verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. I'm driving home for Christmas. Ja, Driving Home for Christmas met een verlichte kerstboom op je dak en een kerstdorp op de hoedenplank. Dat was het idee van Bas uit Kerkdriel in Gelderland. Een voorbijganger filmde Bas en zijn kerstauto en plaatste het op TikTok. En dat werd een dikke hit. Filmpje is al 300.000 keer bekeken. De politie heeft Bas trouwens zondag wel aan de kant gezet vanwege zijn bijzondere kerstauto. Maar nadat hij de verlichting van de kerstboom had uitgezet, mocht hij weer verder rijden. Ieder jaar stelt de Britse krant The Guardian een lijst samen van anti-sporthelden van het jaar. Dat is de tegenhanger van BBC Sport Personality of the Year Award. En dit jaar heeft die anti-sporthelden-lijst een Nederlands tintje, want bewegingswetenschapper Sander van Ginkel staat erop. Het ging hierover. This is corruption. This is trying to alter the field of play in your favor by using unethical and immoral means. I mean, this is the biggest scandal in our sport. Ja, dat weet u misschien nog wel. Dat was echt een relletje rond de Zweedse schaatser Niels van der Poel. Want die was echt heel boos. Op Van Ginkel dus, want die zou namelijk druk hebben uitgeoefend op de ijsmeester om het ijs zo hard mogelijk te krijgen. En dat zou dan weer in het voordeel zijn van de Nederlandse schaatsploeg. Van der Poel noemde dat dus corruptie, onethisch en immoreel. De grootste schande in de schaatsport. Nou, reden genoeg voor The Guardian om Van Ginkel dus mee te nemen in deze lijst. 3. Nog een sportnieuwtje. We hebben het WK voetbal dan nog niet gewonnen. Cody Gakpo kan het Nederlands elftal toch nog aan een prijs helpen. Want een van de 3 doelpunten die de 23-jarige speler maakte op het WK is genomineerd voor mooiste goal van het toernooi. Het gaat om deze. Bergwijn, controle is niet goed, maar Klaassen brengt Nederland terug aan de bal. Gakpo, Weer Cody Gakpo, nu veel eerder. En wat een opsteker. Ja, dat was de 1-0 in de wedstrijd tegen Ecuador. Gakpo scoorde toen al in de 6e minuut. En stemmen op dat doelpunt kan via de website van de FIFA. 2. Shame. Ja, Game of Thrones fans herkennen deze memorabele scène waarschijnlijk wel. Koning Cersei wordt voor een walk of shame door de straten geleid. En de Britse presentator Jeremy Clarkson had dit tafereel graag gezien bij een andere royal, namelijk Meghan Markle. Want hij haat haar. Dat schreef hij vrijdag in zijn column in de Britse krant The Sun. Nou, die column viel niet zo goed bij de Britten. Er kwamen echt heel veel klachten binnen. En de column is nu ook van de site gehaald, op verzoek van Clarkson zelf trouwens. In de documentaire serie Harry en Meghan vertelt Markle dat ze door alle aanhoudende negatieve berichten over haar in de media wel eens dacht aan het beëindigen van haar leven. 1. Kerstmis komt steeds dichterbij. De Amsterdamse omroep AT5 schoof aan bij de kerstmaaltijd van het Leger des Heils. In de Koepelkerk in het centrum zaten meer dan 300 dak- en thuisloze Amsterdammers aan een driegangen diner. Er stond heel veel lekkers op de menukaart. Honey glazed carrot. Dan krijgen we entrecote, dat is die biefstuk. Beef entrecote en forest fruit bavaroise. Ja. En dat ziet er wel lekker uit. NPO Radio 1. Kerstmis.

Die claims zouden het bedrijf meer dan 30 miljard euro kunnen kosten. De Thaise marine heeft vandaag 1 overlevende en 6 lichamen uit het water gehaald in de Golf van Thailand. Gisteren zonk daar een Thais fregat met 105 opvarenden. 23 personen worden nog vermist. Het marineschip raakte zondagnacht in de problemen tijdens een storm. In totaal zijn 76 opvarenden gered. Thaise marineschepen en helikopters zoeken nog naar de vermisten. Een man van 28 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur... voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Leiden. Bij dat ongeluk vorig jaar juni kwam een meisje van 7 om het leven. Ze reed op de fiets en moest plots uitwijken voor een openslaande taxideur. Het meisje belandde onder een bus en overleed ter plekke. Een aantal Nederlandse Kamerleden doet mee aan een protestactie om te voorkomen dat demonstranten in Iran ter dood worden gebracht. De Kamerleden laten zich koppelen aan een Iraanse gevangene, bijvoorbeeld door brieven te schrijven aan het regime in Teheran. Vanmiddag bood een mensenrechtenorganisatie een petitie aan in de Tweede Kamer. Ook in andere landen wordt aandacht gevraagd voor het protest. De afgelopen tijd zijn meerdere activisten in Iran geëxecuteerd. De Nederlander Hans Leitens is benoemd tot de nieuwe directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex. Leitens is nu nog commandant van de Koninklijke Marechaussee. De vorige directeur van Frontex stapte op na de kritiek op de zogenoemde pushbacks. Frontex stuurde migranten met geweld terug als ze de buitengrenzen van de EU probeerden over te steken. Dat is in strijd met de Europese regels voor migratie. Nederland hoort bij de Europese landen waar het het moeilijkst is om aan contant geld te komen. Dat blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank. Ruim 1 op de 5 mensen vindt het lastig om ergens geld op te nemen. Alleen België scoort slechter. Daar vindt 1 op de 4 mensen het moeilijk om een geldautomaat te vinden. De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten is bezorgd. Er is natuurlijk een trend van digitalisering, die is erg belangrijk. Daar spannen lokale besturen zich ook voor in. Maar er zijn heel veel mensen waarvoor die digitalisering nog een brug te ver is. In België is het aantal geldautomaten in 8 jaar tijd gehalveerd. De Belgische gemeenten willen dat er voor iedereen binnen 5 kilometer een geldautomaat komt. Het weer, het is bewolkt en er valt regen. Het is ongeveer 11 graden. Vannacht trekt de regen weg. Het koelt daarbij af naar 4 tot 7 graden. Kan daarbij mist en nevel ontstaan. Morgen begint grijs, daarna wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 9 graden. Dankjewel Jeroen, we gaan naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan nog steeds. Hoe is het op de weg intussen? Ja, nog steeds erg regenachtig in het midden, zuiden en oosten van het land. En dat betekent dat sommige dagelijkse files langer zijn dan gebruikelijk. Maar ook rond Amsterdam staan meer files dan anders. En dat had te maken met een stilgevallen vrachtwagen op de A8 richting Zaanstad, die daar vrij lang stond. Nou, de rijbaan is vrij, maar op de A10, de ring van Amsterdam, is het eigenlijk aan alle kanten vastgelopen. Vooral in noordelijke richting voorknopend Koenplein. Zowel op de A10 West als op de A10 Noord. Is de vertraging gemiddeld 1 uur. Verder gebeurde er een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Utrecht, net boven Den Bosch bij de afrit Kerkdriel. De weg is alweer een tijdje vrij, staat wel file vanaf Bokstel met 3 kwartier vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug 12 kilometer file met meer dan 1 uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar ging het mis bij de afrit Loenen. Daar staat file vanaf Apeldoorn 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems. Want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op Cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Je kunt niet zeggen dat fraude zich alleen maar voordoet in één bepaald gedeelte van de samenleving. En toch controleert de overheid burgers in een bepaalde wijk scherper dan in een andere wijk. Als je in een land woont waar je dus anders wordt behandeld als je in de verkeerde wijk woont. Vraag eens of dat wettelijk toegestaan is. Vanavond 10:50, NPO 2, Argos. Er is een plek waar het nog echt donker is. Met Paleis Het Loo en het grootste natuurgebied van Nederland. Ontdek Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Bezoek nu de binnenstad met videoprojecties van koninklijke verhalen. Kijk op uitinapeldoorn.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Ja, oudejaarsavond kan het gebeuren. Dan maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Of op een van die 200 elektrische minis. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. In het Nederlands Fotomuseum vind je de eregalerij van de Nederlandse fotografie. 99 iconische foto's vertellen een rijke geschiedenis van visuele verhalen die ertoe doen. NPO Radio 1. NOS-NTR. Bijna 15 jaar lang is er door werkgeversorganisaties, vakbonden en de politiek over onderhandeld, het nieuwe pensioenstelsel. En na wat laatste wijzigingen van vandaag is die nu eindelijk af. En daar is deze FNV-bestuurder blij mee. De pensioenwet komt zeg maar weer naar de 21ste eeuw, die wordt gemoderniseerd. En ja, dat is heel prettig dat hij nu eindelijk doorheen komt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Donderdag wordt er nog wel gestemd over in de Tweede Kamer, maar vandaag werd duidelijk dat er voldoende steun is voor die nieuwe pensioenwet. Nou, zeg je pensioenakkoord, dan zeg je politiek verslaggever Roel Bolsjes. We hebben elkaar al zo vaak hierover gesproken, Roel. Ja. Maar leg nou toch nog eens uit, waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, omdat het om heel veel geld gaat. Het pensioenvermogen in de pensioenpot is ruim 1500 miljard euro. En het gaat ook echt om ingewikkelde wetgeving. En er spelen heel veel verschillende belangen. Nou, dat heeft tot een eerste pensioenakkoord in 2019 geleid. Tussen werkgevers, vakbonden en de politiek. Die hadden er bijna 12 jaar over onderhandeld. Daarna heeft het ministerie van Sociale Zaken nog zo'n 2 jaar geschreven aan de wet. Zij stuurden dat in maart naar de Kamer. En toen is daar afgelopen maanden in de Tweede Kamer ook nog een felle politieke strijd gevoerd. Dus al met al bijna 15 jaar. Ja, het is dan ook wel echt een hele grote wijziging. Waarom is dat eigenlijk nodig? Ja, omdat het oude stelsel niet meer voldoet, zegt minister Schouten. We zien eigenlijk dat de huidige wet eigenlijk heel veel zekerheden belooft, maar ze niet kan bieden. En dat dus daardoor ook pensioenen lange tijd, als het economisch goed gaat, niet omhoog kunnen. We zien ook dat het eigenlijk niet goed past bij de huidige arbeidsmarkt. Je bent niet meer 40 jaar bij één baas. En mensen weten niet goed meer wat nou eigenlijk precies hun pensioenpot is, wat ze hebben opgebouwd. Nou, al die elementen wijzigen we ook in de nieuwe wet, waardoor die echt klaar is voor de toekomst. Ja, voor- en tegenstanders van de nieuwe wet die delen die analyse van de minister dat het huidige stelsel eigenlijk niet meer voldoet, dat er aanpassingen nodig zijn. Maar de tegenstanders die zeggen, ja, dit is niet de weg vooruit. Die vinden dat het allemaal te onzeker wordt. Maar goed, een meerderheid van de Tweede Kamer die vindt dat dit wel een stap vooruit is. En is voor en dus gaat dat nieuwe pensioenstelsel er komen. Ja, nou zei ik net wel de kogels door de kerk. Maar de wet moet nog wel door de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Ja, het kabinet en de coalitie die heeft voorgesorteerd op straks een meerderheid in de Eerste Kamer. De coalitiepartijen die waren vanaf het begin al voor deze nieuwe wetswijziging. Maar die hebben geen meerderheid in die Eerste Kamer. En PvdA en GroenLinks kunnen die meerderheid in de Eerste Kamer wel geven. Dus werd er de afgelopen maanden gezocht naar hoe ze die partijen over de streep konden trekken. Ze waren het wel eens met de grote beweging, maar ze hadden nog wel wat wensen en eisen. De afgelopen maanden kwam de coalitie al deels hun richting op. En dan afgelopen donderdag, het laatste debat wat daarover gevoerd werd, ja, legden ze hun laatste eisen op tafel. Als daarmee ingestemd zou worden vandaag, dan zeggen ze, ja, dan gaan wij donderdag met die nieuwe wet instemmen. En inderdaad, vandaag werd met die eisen ingestemd. En wat waren die eisen dan van PvdA en GroenLinks? Ja, 3 amendementen die ervoor moeten zorgen dat meer werkende pensioen kunnen gaan opbouwen. Nu zijn er nog zo'n 900.000 mensen in dienst die geen pensioen opbouwen. Dat aantal moet over 5 jaar gehalveerd zijn. Dat vinden GroenLinks en PvdA belangrijk. Ze zeggen, ja, de wet die er gaat komen, dat is niet een perfecte wet in onze ogen, maar het is in ieder geval een stap vooruit. Luister maar naar Senna Matoeg van GroenLinks. Dat hebben we goed en lang gewogen in onze fractie. En ik heb in mijn bijdrage ook gezegd, daar twijfelen over, omdat we dat heel goed wilden afwegen. En uiteindelijk hebben we gezegd, er is geen andere optie die voor ligt. Het oude stelsel is niet goed genoeg. Pensioen is van werknemers en werkgevers en van verzekeraars. Die geven met elkaar aan, dit is de stap die wij willen zetten. En wat ook wel een doorslag geeft, is dat we op deze manier meer mensen pensioen kunnen laten opbouwen. Ja, je hoort het, ze zijn echt ervan overtuigd. Ze zijn echt net over de streep getrokken door de coalitiepartijen. Geen perfecte wet, maar het is in ieder geval een grote stap vooruit in hun ogen. En dat belangrijke punt dat meer mensen pensioen kunnen gaan opbouwen, ja, dat vinden ze belangrijk. En daarom gaan ze donderdag met de wet instemmen en gaan ze hun Eerste Kamerfractie adviseren dat later, als het in de Eerste Kamer behandeld wordt, ook te gaan doen. Helder, dank. Rob Bosjes vanuit Den Haag. Ja, en iemand die weet wat het is, decennia lang werken en geen pensioen opbouwen, dat is Tonnie Boerema uit Balkbrug in Overijssel. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar langs. Ongeveer 50 jaar. 50 jaar? Ja. Als? Als winkelbediende, tandartsassistente, als zzp'er. Ik had een eigen pedicuresalon. Niets opgebouwd? Helemaal niets. Het is nooit ter sprake gekomen. Helemaal niet als je zo jong bent en ging werken. Want ik was 16 toen ik begon. Ook vanuit thuis niet, van mijn ouders niet, van vrienden, vriendinnen niet. Niemand die het erover had. En de baas waar je solliciteerde ook niet. De tandarts? Nee, ook niet. Nee, nooit ter sprake gekomen. Totdat je ouder wordt en naar de pensioenleeftijd gaat en dan denkt van jeetje, ja, maar hoe zit het allemaal? En dan had ik gelukkig een man die wel een pensioenopbouw heeft, dus dat scheelt dan. Maar als je dat niet hebt, dan moet je het alleen van een AOW doen. En dat ga je echt niet redden. Dus een pensioenopbouw is toch wel heel belangrijk. En nu? Gelukkig kan ik rondkomen. Maar er zijn ook verschillende families, zie ik, die allebei een pensioenopbouw hebben. Dan heb je toch een ander bankrekening, zeg maar. Uw zus bijvoorbeeld? Ja. Mijn zus wel, die heeft altijd bij een bank gewerkt. En ook een stukje zorg. En die heeft wel altijd pensioenopbouw gehad. En een schoonzusje die in onderwijs ook pensioenopbouw. En ik heb nu alleen nabestaande pensioen en dan AOW. En hoeveel scheelt dat per maand? Nou, ik durf niet zeer te zeggen, maar dat is toch zo 600-700 euro, denk ik. En dan kan ik wat ik heb gelukkig rondkomen. Maar als je dan het verschil ziet en je hebt ook zoveel jaren gewerkt, dan denk je toch van ja. U bent niet jaloers. Ik ben absoluut niet jaloers. Ik ben een heel gelukkig mens verder. Want er zijn nu in ons land nog zo'n 800.000 mensen die werken en geen pensioen opbouwen. Ja, onbegrijpelijk. Ik dacht dat dat nu wel veranderd was in al die jaren. Maar dat is dus niet zo. Het gaat veranderen. Ja, het gaat veranderen en dat is heel goed. Dat is ook heel belangrijk. Omdat ik nu het verschil zie bij mezelf en bij anderen. Ellie Heemskerk is van de FNV. Mevrouw Heemskerk, donderdag lijkt de Tweede Kamer in te stemmen met de nieuwe pensioenwet. Bent u daar blij mee? Daar zijn we zeker blij mee. Omdat het pensioen nu gemoderniseerd wordt en naar de 21ste eeuw gebracht. En de vorige grote herziening was in de jaren 50 van verleden jaar. Dus het was wel toe aan een aanpassing. Niet iedereen krijgt een pensioen, hè? Die mensen verdienen veelal een laag loon. Over welke sectoren hebben we het dan? De callcenters die krijgen nu nog geen pensioenopbouw. De fotografie, de consultancybureaus en bijvoorbeeld ook de dierverzorger. Ja, en nu gaat het over de callcenters vooral. En daar staat iets te gebeuren. Ja, want in het nieuwe eindbod van de werkgevers voor de nieuwe cao komt per 1-7 volgend jaar een pensioen in de cao. En bent u daar enthousiast over? We zijn gematigd enthousiast. We zijn blij dat de werknemers in de callcenters, dat zijn zo'n 30.000 tot 40.000 werknemers, dat die nu eindelijk een pensioen krijgen. Want we vinden dat eigenlijk iedere werknemer in Nederland pensioen moet opbouwen. Maar het pensioen wat nu komt in de cao is wel een mager pensioen met een 5,3 beschikbare premie. En dan hebben de mensen gewoon een lage pensioenopbouw, dus ook een lagere uitkering als ze 68 jaar worden. Want u zou? Ik zou graag willen dat het tegen de 30% aan zit. Dat het niet om een paar tientjes per maand gaat? Nee, we willen niet een paar tientjes per maand, we willen een paar honderden per maand. Ja, dat is nogal een gat. Dat is zeker nogal een gat. Ik moet er wel bij zeggen dat de werknemers nu niks voor een pensioen hoeven te betalen en dat alle kosten door de werkgevers op dit moment worden gedragen. Wanneer wordt die 30% bereikt? Ik hoop wel heel snel. De werkgevers hopen waarschijnlijk wat minder snel en we hopen dat wel binnen enkele jaren te bereiken. Want wat zeggen die? Van ja, we verhogen ook de lonen al. Jazeker, de lonen worden bij callcenters verhoogd per 1 januari met 16%. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar ja, we willen ook dat de mensen een fatsoenlijk pensioen gaan opbouwen. Het fundament ligt er van het huis en nu moet het huis er nog opgebouwd worden. Dat was Ellie Heemskerk, bestuurder van vakbond FNV. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wordt het al wat rustiger op de weg? Ja, de drukte op de weg neemt nu geleidelijk aan af. Maar niet overal is daar iets van te merken. Zeker op de wegen rond Amsterdam staan nog veel en lange files. Maar ook in het zuiden van het land is de drukte fors. Op de A16 is een ongeluk gebeurd van Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Nu 12 kilometer file met ruim een uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer kan daar beter via de parallelbaan rijden. Ander nieuws dan nog. De meeste dierenpensions zitten al vol voor de periode rond kerst en oud en nieuw. Alleen wie goed zoekt, kan nog een plekje vinden, meldt de brancheorganisatie. Veel mensen brengen hun huisdier rond deze tijd van het jaar naar zo'n pension. Bijvoorbeeld vanwege vuurwerk, waar veel dieren bang voor zijn. En het Argentijnse voetbalelftal wordt feestelijk onthaald in de hoofdstad Buenos Aires na het pakken van de wereldtitel op het WK voetbal. De selectie laat zich met een open bus door de stad rijden. En de regering van Argentinië heeft vandaag uitgeroepen tot nationale feestdag. En dus is het overal al de hele dag gezellig druk. Ja, waar het ook druk is, de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Duizenden mensen zijn daar op straat om het nationale voetbalteam te verwelkomen. De Leeuwen van de Atlas werden vierde op dat WK en zo hoog eindigde Marokko nog nooit. Het team is zojuist geland op de luchthaven van Rabat en is nu bezig aan een rijtour door de stad. Daarom nu contact met onze correspondent Samira Jadir in Rabat. Samira, jij bent daar al de hele dag. Hoe is de stemming op straat? Ja, zoals je al zei, er staan hier echt duizenden mensen. De mensen zijn hier aan het zingen, aan het feesten, aan het dansen. Het is hier ontzettend druk. Er zijn ook zo mensen uit andere steden naar Rabat gekomen. Dus er is hier echt een hele grote feeststemming. De mensen zeggen hier ook van we willen de spelers nog één keer zien om hun nog één keer aan te moedigen. Ja, en ze zijn dus nu bezig met een rijtour. Wat gaan ze verder nog doen de komende uren? Ja, de voetballers zullen bij het paleis gehuldigd worden door de koning. Daar mag ook alleen maar staatsmedia bij aanwezig zijn. Ook wilde de koning dat de moeders van de spelers erbij zijn. En die zijn ook meegekomen. Dus dat is echt een unicum. Dat is niet eerder gebeurd. Waarom wilde hij dat? Ja, omdat de moeders de afgelopen weken volop in beeld waren na de wedstrijden. Dansend, omhelzend met hun zonen. Dat werd enorm gewaardeerd door de Marokkaanse bevolking. Ja, dus daarom heeft hij gezegd, neem jullie moeders lekker mee. Het is misschien nog een beetje te vroeg om al een soort van uit te zoomen, maar dit was natuurlijk een ongekende prestatie voor Marokko. Kun je zeggen, wat heeft dit met het land gedaan? In ieder geval wat je wel kan zeggen is dat het de afgelopen 4 weken dat de Marokkanen echt zich zo goed voelden over hun identiteit. Dat is iets waar heel veel over gesproken wordt. Dus het is voor de mensen hier vooral heel erg belangrijk dat Marokko ook eens een keertje positief in het nieuws is gekomen. En vanuit daaruit hebben ze zoiets van, nou, we zullen nog beter gaan spelen. We zullen misschien Afrika gaan winnen. Wie weet gaat toerisme weer bloeien. Dus mensen zijn best wel positief, zeg maar. Hebben wel een wat beter perspectief dan 4 weken geleden, zeg maar. Dankjewel, Samira vanuit Rabat. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own 2 feet, this conversation ain't coming easily, and darling, I know it's getting late, so what do you say we leave this place? Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day. Pink en Walk Me Home. Chemieconcern 3M stopt uiterlijk in 2025 met de productie van PFAS, want er is steeds meer kritiek op deze stoffen vanwege de schadelijke effecten, ook in Nederland. Het RIVM adviseert bijvoorbeeld om geen vis en schelpdieren te eten uit de Westerschelde, omdat daar de PFAS-gehaltes te hoog zijn door lozingen van een 3M-fabriek in België. Ik praat over dit nieuws verder met Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond. Bent u verbaasd door dit nieuws? Nou, het zat er denk ik wel een tijdje aan te komen. Maar het had wel wat eerder gemogen, eerlijk gezegd. En ik ben blij dat nu in die maatregel genomen wordt. Ja, maar dan tot 2025 uiterlijk, dat duurt dan toch nog wel eventjes, denk ik. Het duurt zeker nog even. Ik denk dat dat meer economische aspect is dan dat er werkelijk nagedacht is over de bescherming van het milieu. Ja, maar u zag de bui al hangen en dat heeft dan te maken met dat er dan schadeclaims aan zitten te komen? Of waarom zag u de bui al hangen? Nou, kijk, we weten eigenlijk al twee decennia dat deze stoffen heel erg schadelijk zijn voor het milieu en ook voor de mensen. En we maken ons al zo'n 20, 30 jaar zorgen over deze stoffen. En je ziet eigenlijk dat de productie en het maken van nieuwe PFAS-verbindingen steeds maar weer doorgaat. Dus wat dat betreft zien we eigenlijk een soort economisch belang voorgaan boven dat van de volksgezondheid en milieukwaliteit. Ja, voor iedereen die er niet zo goed in zit als u, PFAS, dat is een soort verzamelnaam toch voor een groep stoffen? Ja, het is een hele grote familie van stoffen. Tegenwoordig zijn er geloof ik al meer dan 100 inmiddels in het milieu gevonden. Het vervelende is dat toxicologen maar van een handvol van die stoffen ongeveer weten wat ze doen bij de mens en in het milieu. En op grond van de gegevens die we van die pakweg, nou, 5 stoffen of net iets minder weten, zijn we er niet gerust op dat al die andere PFAS-verbindingen die ook in het milieu gevonden worden echt onschuldig zijn. Integendeel, we verwachten eigenlijk meer schadelijke effecten van ook die andere verbindingen. Maar het is onvoldoende onderzocht. Ja. En in hoeverre is het schadelijk als we het hebben over wat het bij mensen kan doen? Nou, kijk, een van de dingen die heel vaak naar voren gebracht wordt, het is kanker. Nou, dat is in dit geval nou toevallig niet een echt groot risico. Omdat de tumoren die ontstaan voornamelijk bij proefdieren zijn, en nogal specifiek bij proefdieren. Dus daar hoef je als mens niet zo'n zorgen om te maken. Maar wat beslist een belangrijk punt is vanuit de toxicologie, dat is dat de weerstand die kinderen opbouwen tegen infectieziektes geremd lijkt te worden door de aanwezigheid van dit soort PFAS-verbindingen. Met andere woorden, ze worden kwetsbaarder voor infectieziektes. Ja. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Nee, ik wou dat zeggen, klinkt ook al behoorlijk ernstig. En wat voor, wat voor nadelige gevolgen kan het dan voor de natuur hebben? Nou, kijk, we weten dat deze stoffen ook op kunnen bouwen in bijvoorbeeld vissen. En dat ze een effect kunnen hebben op de ontwikkeling van jonge vissen die uit het ei komen. En uiteindelijk zal het ook een effect hebben op de reproductie en populatiegrootte. En daarmee beïnvloed je dus in feite ook het ecosysteem. En ik denk dat dat in de Westerschelde tot nu toe nog een onderbelicht aspect geweest is. Ja, want als er gestopt wordt met de productie van PFAS, betekent dat dan ook dat de problemen in de Westerschelde over zijn? Oh nee hoor, helemaal niet. We kunnen verwachten dat nog enkele tientallen jaren die PFAS-verbindingen gewoon nog in de Westerschelde gevonden zullen worden. Want die zijn ontzettend persistent. Ze breken heel slecht af in het milieu. Die kan je ook niet makkelijk opruimen. Nee, je kan ze helemaal niet opruimen, want ze zitten in het slip. Ja, dan zou je dat moeten gaan dreggen. En ik denk dat dat een onbegonnen werk is, gezien de omvang van de Westerschelde. En ik denk dat de gehaltes die je dan ook in schaaldieren en in vissen zal blijven zien de komende 10, 20 jaar, maar heel langzaam zullen afnemen. Ja, en daarmee zal je dus ook die vissen en die schelpdieren dus nog steeds niet goed kunnen eten vanwege risico's voor de gezondheid. Dank voor uw uitleg. Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie van de Universiteit Utrecht. En dit was Nieuws en Co. Zometeen hier op NPO Radio 1. Dit is de dag met Margie Fixen. Margie, wat ga je doen? Ja, Fleur, het Elisabeth II Stedenziekenhuis gaat niet iedereen met elke klacht meer helpen. Is dat nou begrijpelijk, gezien de druk op de zorg? Of gaat de positie van de patiënt zo wel heel erg achteruit? Dat zometeen dus in Dit is de dag. Oké, okay, morgen om 5:00. Dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Ik wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Er lijkt in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor de laatste wijzigingen van de nieuwe pensioenwet. Zo wordt de startleeftijd voor het opbouwen van een pensioen verlaagd van 21 naar 18 jaar. En geldt voor uitzendkrachten straks geen wachttijd meer. Donderdag is de stemming. U hoorde het mogelijk net al. Chemieconcern 3M zegt dat het uiterlijk binnen 2 jaar stopt met de productie van PFAS. Dat zijn slecht afbreekbare chemische stoffen die mogelijk kanker en hartklachten veroorzaken. Het Amerikaanse concern loosde vorig jaar nog duizenden kilo's PFAS in de Schelde. Een aantal Nederlandse Kamerleden doet mee aan een actie om te voorkomen dat demonstranten in Iran ter dood worden gebracht. De Kamerleden laten zich koppelen aan een Iraanse gevangene, bijvoorbeeld door brieven te schrijven aan het regime in Teheran. En een man van 28 is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk vorig jaar in Leiden. Een meisje van 7 kwam om het leven. Ze moest met de fiets plotseling uitwijken voor een openslaande taxideur en kwam daardoor onder een bus. Het weer, het is bewolkt en er valt regen. Het is ongeveer 10 graden. Vannacht trekt de regen weg en dan wordt het 4 tot 7 graden. Er kan ook mist of nevel ontstaan. Morgen eerst grijs, daarna afwisselend zon en wolken en 9 graden. Dus verkeersinformatie, de ANWB, Wijnand Zwaan. De files van deze regenachtige avondspits lossen nu geleidelijk aan op. Toch staat er bij elkaar nog wel zo'n 300 kilometer. Een paar files vallen op, dat zijn voornamelijk de ongelukken. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo bij knooppunt Azenlo nu 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar was een aanrijding bij Rooster.